Седма лекция. Пълнене, празнене. Изнесена на 26 юни 1917 година от томчето Великата майка. Четвъртъчни беседи пред духовна група от сестри. Чете Таня Димитрова. Казва се в писанието: без вяра не може да се угоди на Бога. Аз перифразирам малко този стих и казвам: с вяра се угажда на Бога. Имайте предвид, че вярата е, която апелира към Господа. Писанието казва, че каквото попросим съгласно волята Божия, дава ни се. Тази вяра не е общоприетата, не е онази, която имат хората, а е вярата на децата, при тях ще я търсите. Вяра детинска трябва да имате, а не вярата на възрастните. Аз искам тези, които ме слушат, да не мислят, че са възрастни. Ако така мислят, няма защо да идват тук. На земята няма нужда от възрастни хора, те са хора за небето. Ще кажете: аз съм 50-60 годишен. Не се заблуждавайте с вашите години. Според мен годините на човека се ценят според преживяванията. Колкото повече преживявания имате, толкова повече са годините ви обратно. Важно е какви скъпоценности носите в раницата на живота си. Можете да носите 50 кг товар, който да струва 50 лева. Може да носите само 1 грам диамант и да струва десетки хиляди лева. Не в количеството се товарят, който носите, а в качеството. Някой казва: аз знае, че слънцето се върти. Питам: твоето слънце върти ли се? Казвате: знае, че луната се празни и пълни. Питам: твоето луна празни ли се, пълни ли се? Ето къде е знанието, да знаеш кое е добро и кое е зло. Гледайте вашето сърце, пълни ли се с добро и изпразва ли се от зло. Това е да знаете какво е празнене и какво пълнене. Знаете, че луната употребява 14 дни за пълнене и 14 дни за празнене. Така че 14 дни вашето сърце ще работи за пълнене с добрини и 14 дни вашето сърце ще работи за изхвърляне на всички помии от вас и от обществото. И след това да почувствате лекота. Така постъпват и лекарите. Когато хората видят, че някому е разстроен стомахът или има диария, веднага търсят лекар да спре това разстройство. Чакайте, нека болният повърнете да му олекне, да изтече всичко насъбрало се. Някой се разфучал, развикал се, не го спирайте, нека се вика, та да излезе всичко навън. Ако това ви дразни, затворете ушите си, отдалечете се, не е ваша работа да спирате канала. Това е философията на новото учение, това е учението на християнството. Някой път мъжът ви се разсърди за нещо, кара се, а вие искате да го спрете. Чакайте, нека си повърне. Да, но ще ме отцапа. Ти стой на страна, а не отпреде му. Дай му легена и стой отзад, а той нека си повръща. Не го спирай, помогни му и благодари, че се освободи от тази тежест. А какво прави жената? Тръгне от къща на къща и разказва: знаете ли какво нещастие ми се случи, мъжът ми повърна. Напротив, това е щастие, защото той е облегчен. На всички хора, които повръщат, гледам като на надеждни. И тъй, от сега ще говорите по-малко, а ще вършите повече. Така правят и учителите с учениците в училищата. За да ги приучат да работят, дават им класни работи, домашни, да разлизат теми и други. Като влезете в духовния свят, не мислете, че сте вече святи и чисти. Това ще се дойде само по себе си. Не се грижете за него. Ако виждате една свещ и започнете да разсъждавате как тя свети, кога свети по-добре и тъй нататък, полза няма да имате. Оставете на страна разсъжденията, дръснете клечка кибрит, запалете свеща и се ползвайте от нея. От вас се иска само стремеж за послушание към Бога на всичката пълнота. Този Господ, за когото говоря, ви вижда, защото има милиони очи и уши. Той ви вижда чрез котките, чрез мухите, вижда ви, когато ги гоните. Господ вижда всичко, защото има много тайни места, през които наблюдава. Господ не е нито в котките, нито в мухите, но вижда чрез тях. Като ви види, че минавате покрай някоя круша или гледате някое цвете, той знае вече намеренията ви. Всичко е известно на Бога. Когато пиете малко вода, той чрез нея знае каква е вашата вътрешност. Най-важните и необходими за вас неща са следните – послушание и внимание. Какво значи послушание? Послушание е да направиш нещо, а внимание е когато Господ прави нещо, да внимаваш. Тъй вие сега ще трябва да слушате и да внимавате. Може сега да се питате какво имам още да ви кажа. От вас се иска само послушание и внимание. Ако ви пратят с мъркуч в някоя градина, от вас се иска да насочите мъркуча и да поливате, а не да разсъждавате защо на вас са възложили да поливате, а не на други. Вас са намерили. В твоите ръце е мъркучът, полива и не мисли повече от това, защото този, който полива божествената градина, се ползва от плодовете й. Прочетете 9 глава от пророк Даниил. Тази глава има тясна връзка с това, което ви казах да направите. Вие не знаете бъдещето си, то е скрито от вашите очи, не знаете какво Господ е намислил. Казва се, молете се, за да не паднете в изкушение. Мнозина от вас са заети с много работа, но има и по-важна работа, за която сте дошли. Ще бъда кратък. Това, което ще трябва да изпълните, е да помислите в себе си около 4-5 минути и да видите готови ли сте да изпълните доброволно това, без после да се разкаивате. Ще изпълнявате следното. В продължение на 10 дни, начиная от 27 юни, ще ставате сутрин към 4 часа и в промеждутъка от 4 до 5 ще четете 9 глава на Даниила. Ще размислите внимателно върху нея, ще се помолите и ще се изповядате пред Бога, като пред духовник, за прегрешенията си, за прегрешенията на своите близки, за прегрешенията на народа ви. И ако иска, Господ ще ви прости. С това вие ще изпратите вашето прошение до Бога, а каква ще бъде резолюцията, това е Негова работа. В това време и заминалите ваши близки ще се помолят за себе си и за вас, така че ще има молитва както горе, така и долу, тъй както дървото се храни отгоре и отдолу. Ще се оставите в Божието влияние. Ще едете два пъти на ден, никакво масло и яйца, а само растителна храна. Ще се яде сутрин след молитвата и вечер преди молитвата. Вечер ще ядете преди залязването на слънцето, а молитвата и прочитането на 9 глава ще правите след залязването на слънцето към 8 часа вечерта. Господ е наложил пост на цял свят. Когато закусите сутрин и като се навечерете, ще благодарите много на Бога. През тези 10 дни ще спазвате абсолютен пост на сърцето и ума си, да няма никаква лоша мисъл, лошо желание, никакво одумване. През тези дни искайте от Бога само важни и необходими неща, а не празни работи. Ще се молите Бог да подкрепи всички ваши братя и сестри, където и да сте, да помогне Господ на всички страдащи, на всички, които се борят с злото. Като молитви може да четете добрата молитва, Отче наш и други. Гледайте да не бъде всичко пресилено и в сърцето ви да е всякога топло. Приближавайте се към Господа с вяра. Имайте вяра в Неговата благост и доброта. Така ще видите какъв е резултатът.